तुझे कसम है दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना। दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, है दिल तुझे कसम है। गुजारना, है दिल तुझे कसम है।